1. Het is middernacht, het begin van dinsdag 5 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Tweede Kamer blijft het oneens over hoe vee in de toekomst moet worden gehouden. In een debat bleek dat alle Kamerleden een dierwaardige veehouderij willen, maar van mening verschillen over hoe dat moet. Er liggen nu 4 plannen op tafel, daarover is later deze maand een stemming. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV, met 37 zetels de grootste partij. De partij heeft nu nog geen standpunt ingenomen. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritiem inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. Op het schip zouden 2 explosies zijn geweest, waarna brand uitbrak. De bemanning bleef ongedeerd en is bezig het vuur te blussen. De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger op internet zette, heeft een schikking getroffen met justitie. In ruil voor een schuldbekentenis wordt hij niet vervolgd voor het overtreden van de Amerikaanse spionagewet. Daardoor krijgt de 22-jarige militair systeembeheerder 11 jaar in plaats van de maximale 30. De man is verantwoordelijk voor een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. De gelekte documenten bevatten onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne. Archeologen hebben langs de Nijl in Egypte een deel van een standbeeld gevonden van farao Ramses II. Het beeld van kalksteen is ongeveer 3,80 meter hoog. Volgens de leider van het team draagt de farao een dubbele kroon en een hoofdtooi met erop een cobra. Aan de achterkant staat een tekst waarin Ramses wordt verheerlijkt. Het onderste deel van het beeld werd in 1930 al gevonden. De 2 stukken samen zijn 7 meter hoog. Ramses II zat 66 jaar op de troon en overleed 1200 jaar voor Christus. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan vannacht ook wat lichte regen vallen bij temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met bijna forensische precisie, zo zijn ze te werk gegaan. Dat zeggen de samenstellers van het boek dat hier voor mij ligt. Een boek dat het oeuvre omvat van mijn gast van vannacht en haar veelgeprezen studio. Petra Blaise zit naast me. Met haar studio Inside Outside richt mijn gast zich al meer dan 3 decennia op landschapsontwerp en interieurarchitectuur. Doeken en gordijnen maakt ze, maar ook vloerkleden, lichtinstallaties, tuinen en stadsparken. Haar werk is te zien van New York tot Tilburg en ze werkt vaak samen met bekende architectenbureaus als het Japanse Sana en OMA. Zachte en plooibare materialen gebruikt mijn gast vaak, levende materialen ook, waardoor haar werken blijven veranderen. In 2022 werd haar de ARC Award toegekend en nu is er een oeuvreboek. Art Applied heet het. En hierin is, in zo'n 900 pagina's maar liefst, te zien wat Inside Outside allemaal heeft gecreëerd. Gemaakt met forensische precisie, zogezegd. En wie door dit boek bladert, snapt dat mijn gast van vannacht precies die precisie verdient. Petra Blaise is geboren in Sutton, Engeland, in 1955. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Ik begrijp dat het ook makkelijk ergens anders had kunnen zijn dan Sutton. Had makkelijk gekund. Want jouw ouders die reisden door heel Europa. Ja. Ik heb ook gezien Portugal, Oostenrijk, Zweden, Nederland ook. Daar heb je in je jeugd allemaal gewoond. Ja. En waarom was dat? Mijn vader was econoom en die werkte voor een groot bedrijf. En daar werd gevraagd aan hem om steeds te veranderen van plek. En hij was heel ambitieus, dus hij wilde steeds nieuwe dingen ontdekken en nieuw werk. En dat kon alleen maar op andere plekken? Ja, en, op andere plekken. En deelde jouw moeder die ambitie? Nou, mijn moeder had tegen hem gezegd alleen maar Europa, SWP. Dat is toch een soort compromis? Ja, dus dat was het compromis. Ze geloofde heilig in Europa. Nou, dat was ze heel vroeg mee dus. En zij was kunstenaar, dus zij kon eigenlijk haar werk overal doen. Wat maakte ze? Ze was eerst keramist of pottenbakker. Wij noemden het pottenbakker, maar keramist. En toen we in Nederland kwamen wonen, is ze naar de academie in Den Haag gegaan. Toen is ze schilder geworden, kunstschilder. En hoe was haar werk? Nou, dat veranderde natuurlijk, maar grote, bondige, driedimensionale olieverfschilderijen. En hoe vond jij het als kind om een kunstenaar te hebben als moeder? Nou, heel leuk natuurlijk. Maar toen ik wat ouder werd, vond ik niet alles even mooi. Maar dat is het Freudiaanse probleem. Maar ze heeft zeker een periode hele spannende dingen gemaakt. Het is altijd, het kunstenaarschap is zoeken natuurlijk. En heel veel werken en heel veel experimenteren. Maar ook niet beroemd. Hè? Net als 90% van de kunstenaars keihard werken, maar niet speciaal door alle musea en galeries erkend. Dus dat is toch heel moeilijk. En dus ik heb altijd heel veel respect gehad dat ze, net zoals zoveel kunstenaars, gewoon doorging. Gewoon creëren om het creëren. Ja, ja. En had ze die ruimte? Want ze hadden natuurlijk ook de zorg voor jou. En als ik het goed begreep, had je ook een broer. Ja, ik heb een oudere broer. En in die tijd, zorgde hij als vrouw misschien wel gewoon voor de kinderen. Ja, ook. En, maar dat kon zij. Ja, ze kon haar. Het ze allemaal combineren. Ja, knap, hè? Ja, best wel. Want je moet wel ruimte in je hoofd hebben om te scheppen. Ja, nee, ze was heel perfectionistisch en werden allemaal goed verzorgd. En jij ging naar een Franse school? Ja, wij gingen allebei naar een Franse school. En waarom was dat? Nou, je kon kiezen tussen Amerikaans, tenminste zover ik weet, misschien ook wel Engels. Maar in ieder geval, mijn vader geloofde heilig in het Franse systeem. Hij vond het intellectueel en dat vond hij heel belangrijk. Hele strenge scholen. Ja, een beetje militaristisch begreep ik zelfs. Ja, zo is het later wel eens uitgelegd, ja. Maar ben je het daarmee eens? Nou, ik heb het zelf nooit zo prettig gevonden. Het was heel gedisciplineerd, inderdaad. Je moest natuurlijk altijd een uniform aan of een schort aan. En dat vind ik eigenlijk best een goed systeem. Toen ik later merkte in Nederland hoe met onze kinderen of met mijn dochter gekeken wordt naar wat ze aan hebben. En dat dat enorm veel concurrentie veroorzaakt ook. En materialisme eigenlijk in zekere zin. Dus dat was niet zo erg. Maar ik vond de strengheid en het onpersoonlijke en het absoluut alleen maar op prestatie gerichte vond ik niet fijn. Is dat iets wat je meeneemt dan? Als je ouder wordt en gaat werken, dat prestatiegerichte? Ja, ik vrees van wel, maar het heeft natuurlijk ook goede kanten. Je wil gewoon 10 halen? Ja. En dat doe je dan ook? Nou, dat heb ik in ieder geval, ben ik nog steeds, probeer ik dat, ja. Nee, het is je leert gewoon niet lui te zijn. En het is niet alleen maar positief. Het heeft heel veel resultaat misschien, maar het is natuurlijk ook heel zelfkritisch. Want je leert. Het is nooit goed genoeg. Ja, je leert van zo'n opleiding en van zo'n, van zo'n begin van je leven echt dat je fouten maakt en dat dat niet best is. En dat je daarop aangekeken wordt. En later kijk je jezelf erop aan. En nog steeds? Eigenlijk wel, maar ik ben gelukkig nu 68 redelijk eroverheen aan het groeien. He, ja. Maar het heeft heel lang geduurd om voordat ik me echt kon ontspannen en denken, je moet het gewoon doen en vallen en opstaan, zoals het heet. En dat moet je durven. Ja. En die durf die heb ik uiteindelijk wel zo vanaf mijn 40ste, schat ik, heb ik die gekregen. En dat vele verhuizen, hoe was dat voor jou? Kon je daarmee omgaan? Ja, dat is geen vraag, hè? Kinderen zijn super flexibel. En het is wel eenzaam, vooral in het begin. Je moet iedere keer een nieuw begin maken en nieuwe kinderen leren kennen, nieuwe taal spreken. Dus we hebben heel veel talen leren spreken. En dat, dat is ook allemaal goed. En mijn broer heeft bijvoorbeeld veel meer contact gehouden met al die vrienden van al die verschillende landen. En ik niet. Dus je bent toch heel verschillend in een gezin. Ja, gewoon andere mensen. Ja, ja. En jij was 11 toen jullie definitief naar Nederland gingen? Ja, 10 of 11, ja. En hoe was dat dan? Paste dat nog? Enorm vrij. Ja, ik voelde me echt heel vrij. Ik werd wel in het begin enorm uitgelachen natuurlijk, want ik sprak niet zo heel goed Nederlands. En ik was zo gedisciplineerd opgevoed dat ik uit mijn stoel sprong als de leraar en in de houding. Nou, dat deed echt niemand. Dat deed natuurlijk niemand, dus iedereen lag krom van het lachen. En ja, maar ik merkte wel hoe fijn het was dat ik zelf naar school kon fietsen. En in het buitenland kan dat niet, hè. Je moet overal, we zaten altijd in steden. In Stockholm, Zweden, in Wenen of in Lissabon. Dus je werd overal naartoe gebracht en opgehaald. En was veel minder vrij. En hier moet je opeens zelf. Je bent een kunstopleiding gaan doen. Ja. In Engeland. Ja. In Londen ook. Ja. Hammersmith. Hammersmith College of Art. Ja. En na 2 jaar dacht je... Nee, en ook toen naar Groningen. Ik wou naar de Rietveld, maar die namen me niet aan. Want ik paste niet in het... In de sfeer van de school. Wat was de sfeer van de school? Nou ja... Nu mag je gewoon losgaan, hoor. Want ze hebben jou niet aangenomen. Nou, ik kwam uit Londen. Ik was 1920 kwam ik weer terug. Nadat je 2 jaar Hammersmith had gedaan? Ja, nog niet eens 2 jaar. Maar het was wel heel fijn en ontzettend spannend. En heel veel gezien en gehoord en gedaan. Maar ik was natuurlijk enorm beïnvloed door het Londense, ook mode en muziek en kunst. En, dus ik zag er behoorlijk gestileerd uit. En ik had een prachtige, enorme map met heel veel werk. Ik had plateauzolen en ik was helemaal in zwart met een hoedje en enorm opgemaakt. En ik kom op het Rietveld en daar is iedereen met zelfgebreide truien en... Checkies en ik werd alleen maar gevraagd over mijn politieke overtuigingen en of ik bereid was te demonstreren. En had je politieke overtuigingen? Nou, ik zei gewoon dat het ze niks aanging. Oh. Nou ja, ik zei, gaat het niet over mijn werk? Maar daar ging het niet daar over. Ging het dus niet om, nee. En toen boden ze me aan om avondschool te doen, maar daar had ik geen zin in. Dus toen ben ik naar Groningen gegaan. En ik moest weer helemaal opnieuw beginnen. Terwijl ik dacht, ik ga nu naar het derde jaar. Moest weer helemaal opnieuw beginnen. En dat hoefde in Groningen niet. Maar Groningen en ik, dat was ook geen goede match. Dus ik ben er gewoon mee opgehouden. En toen ben je gaan werken? En toen ben ik naar Amsterdam gegaan, bij een vriendin gelogeerd... Maar het is een lange lijst met dingen die je toen gedaan hebt. Van tandartsassistenten tot kinderboekenmaker. Ja. Gewoon even overal aangeproefd. Ja, ja. Eerst bij Corine Roodschaefer en Marion Silversmit, geloof ik, heette ze. Die hadden een modellenbureau. Daar heb ik even stage gelopen. Toen heb ik natuurlijk ook fotografen en filmers leren kennen. Daar ben ik toen assistent van geworden. Ja, ik heb gewoon van alles geprobeerd. En ik moest natuurlijk geld verdienen, dus ik werkte ook vanaf Randstad als secretaresse. Ik had even nog schroevers gedaan. En toen zei een vriendin die mondhygiëniste was, kan je even invallen bij de tandarts, want je bent zo handig. En dat heb ik toen ook gedaan, een half jaar of zo. Dat vond ik eigenlijk best leuk. Maar had je een doel voor ogen? Nee, nog helemaal niet. Nou, ik voelde wel dat ik heel veel wilde maken en creëren, maar ik wist nog niet precies wat. En toen ben je bij het Stedelijk gaan werken. En toen las ik in Vrij Nederland een advertentie voor een assistent van toegepaste kunst. En toen dacht ik, kijk, dat is het. Want wat doet een assistent toegepaste kunst? Dat wist ik niet. Maar, maar er waren 4 verschillende curatoren. Toegepaste kunst is alles behalve beeldende kunst. Dus het is architectuur, industriële vormgeving, alle ambachten, fotografie en grafisch ontwerp. Dus eigenlijk ontzettend leuk. En mijn moeder en mijn ouders die waren altijd geïnteresseerd in kunst, moderne kunst, beeldende kunst, maar ook dans en muziek. Mijn hele leven, en trouwens het Stedelijk is toch voor heel veel mensen voor mij ook een tweede huis. Ik ging er natuurlijk heel veel naartoe. Dus het was gewoon alleen al het feit dat het dat instituut was, vond ik al leuk. Nou, daar heb ik uiteindelijk 7 jaar gewerkt. Hoe ben je daar binnengekomen? Ik was tandartsassistente en ik maakte kinderboeken. Nee, dat vertelde ik natuurlijk niet. Ik was tandartsassistente. Ik weet het niet meer, want ik was toen... Het is heel lang geleden. En je was ook nog jong, begin 20. Ja, ik was begin 20. ik denk 24, zoiets. En, maar ik had natuurlijk enorm veel interesse en wist een heleboel. En ik had... Het was een soort klik, denk ik, dat ze me aangenomen hebben. Want ik geloof dat 200 mensen hadden gesolliciteerd, zeiden ze achteraf. Dus ik had echt geluk. En het was een deeltijdbaan, dus ik deed eigenlijk 3 dagen per week, soms 4 dagen, want ik vond het natuurlijk leuk, dus dan werk je toch altijd meer. En uiteindelijk kreeg ik een dochter. Een man, een dochter. In die volgorde. In die volgorde. En nou, daar was helemaal geen opvang voor nee, want het was kinderen bij de ambtenarij van eind Stedendien. Jaren 70? Of? Ja, 1981 is Anna geboren. Ja. Dus mijn baas, Wil Berteu, die zei... Ik zei, mag ik mijn baby meenemen? Want je moet na 6 weken gewoon weer aan het werk. Dan had ik nog 2 weken vakantie. Dus Anna was 8 weken toen ik weer begon. Nou, dat vonden ze goed. Dus ik heb een hele tijd mijn babytje meegenomen. En borstvoeding gegeven. En vergaderingen verslagen. En toen zei Wil Berteu op een gegeven moment... je moet toch die luiers verschonen, dat is niet handig. Ik ga even het buffet van Rietveld bovenhalen. Er werd gewoon een van Rietvelds buffetten naar boven gehaald. Dat was dan vanuit de kelder naar onze afdeling. Zodat ik Anna's luiers kon verschonen. En we maakten een heerlijke wieg van een collectiemand. Dus dat ging een hele tijd goed. Dat zou nu echt niet meer kunnen. Nee, dat zou absoluut niet meer kunnen. En dat staat dus ook in het boek. Daar heb ik een soort posters, zo noemde de Zwitserse jongens het, waar ik mee werkte. Ik heb een soort collages gemaakt, die zitten een beetje door het boek heen. En één gaat hierover. Dat kun je toch nu niet meer voorstellen. Dat je kind verschoont op een rietveldbuffet. Alles zit nu in vitrines, achter glas. Mag je nooit meer aankomen. En dat kon toen nog, in 1981. Ik vind je het jammer dat je nergens meer aan mag zitten? Ja, het heel jammer. Ik heb ook heel veel exposities, tentoonstellingen ontworpen. En ook over architectuur. En daar vond ik het altijd heel belangrijk dat die maquettes die je dan laat zien, niet onder een kap zitten. Het is toch iets, je mist een... Ik bedoel, het is net zoals de Mona Lisa achter glas. Je mist een... De tactiliteit of de essentie of de subtiliteit van het materiaal en van de lichtval. Maar denk je dat we nog zonder zouden kunnen? Dat het zoiets nog terug te draaien is? Nee, nou, nauwelijks. Ik weet het niet precies. We kunnen proberen. Nee, het gaat natuurlijk snel om geld en verzekeringstechnische kwesties waarschijnlijk. Het gaat allemaal over veiligheid, hè? Juist veiligheid? Ja. Dat het niet beschadigd wordt, dat er niet veel, geen UV-licht enzovoort. Dat het niet gestolen kan worden. En er komt steeds meer lichtproblemen in de musea, steeds minder licht. Vind ik allemaal heel jammer. Ja, dan gaat er dus wel iets verloren. Ja, ja. Je hebt 7 jaar gewerkt bij het Stedelijk. Ja, ongeveer, denk ik, ja. En toen dacht je, nu begin ik voor mezelf. Ja. En wat ging je dan worden? Tentoonstellingsontwerper. Ja, dat was hem. Dat was hem, hoor. Ja, en dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Ja, want dat doen jullie ook nog steeds. Ja, dat doen we nog steeds. En dat is ook een hele prettige intermezzo tussen architectonisch werk. Want hebben we ons werk, ja, interieurs en landschappen, is altijd verbonden aan architectuur of stedenbouw of ja, aan omstandigheden. En die duren vaak heel lang. Dus het zijn echt projecten die tussen de 3 en 7 of 8 of 9 jaar duren. Soms 10 jaar. En dus zo'n tentoonstelling voor een museum... We hebben voor het Van Gogh, voor het Centraal Museum in Utrecht... het Maxi in Rome, nou, noem maar op. Ook voor het Luma in Zürich met de curatoren ook van het boek. Dan heb je opeens een ontzettende korte tijdsbestek... waarin je iets... invloed kan hebben. En dat, daarom vond ik het Stedelijk ook zo leuk. Dat je werkt met andermans werk. Je gaat dus iets laten zien. Op de best mogelijke manier. Over iemand of over een fenomeen of over een tijdperk. En dat moet je zo goed mogelijk doen. En daar heb je moet je alles voor begrijpen waar het over gaat. Wat zijn de stukken die je moet laten zien? Welke ruimtes zijn het? Wat vinden de wetenschappers of de curatoren ervan? Wat voor verhaal moet er verteld worden? Maar je kan toch je eigen accent leggen op het werk wat je toont. En dat is super interessant. En het gaat snel. Ja, dus je kan dus kijken wat zelf jou het meeste raakt. En daar iets mee doen in het ontwerp van je tentoonstelling. Ja. Maar dan loop je dus ook tegen al die veiligheidsdingen op. Ja. Is het werk veranderd ook in die 30 jaar? Ja. Het gaat heel veel meer over transparantie in alle zinnen van het woord. Maar ook vaak letterlijk. Als je het over publieke parken hebt of zo. En over veiligheid. En transparantie in de zin dat alles zichtbaar moet zijn. Dat je het publiek moet kunnen checken. Dat er geen enge dingen gebeuren. In een bibliotheek bijvoorbeeld of wat dan ook. Ik vind dat er heel veel veranderd is. Ook in de... In de rolverdeling. Het gaat natuurlijk heel vaak over geld en over tijd en over efficiëntie. Het gaat niet meer over schoonheid, over diepgang, over... Ja, de meer filosofische of kunstzinnige dingen van wat we eigenlijk te bieden hebben. Ja, en waar we het voor doen. En ik heb het dan niet alleen over mezelf, maar over al die vakken die creatief zijn en die met onze omgeving bezig zijn. En hoe ga jij daarmee om? Nou, je leert... Ik heb nu natuurlijk behoorlijk veel ervaring opgedaan ondertussen. Het zijn allemaal... We doen toegepast werk. Daarom heet het boek ook Applied Art. Dat betekent dat je een opdracht krijgt en dat die opdracht zit vol met... eisen en beperkingen, zowel financieel als wat tijd betreft... maar ook letterlijk wat je mag doen. Waar alles technisch aan moet beantwoorden. Hoe lang het houdbaar moet zijn. Hoe het schoongehouden moet worden. Of het gezond is voor de gebruikers. Het zit vol met eisen en onmogelijkheden. En dat noem ik altijd de puzzel, de uitdaging. En dat maakt het werk ook leuk. Maar dat betekent dat je dus enorm je hersens moet gebruiken... terwijl je ook je creativiteit de vrije loop moet laten. Of je instinct, of wat je voelt dat het beste is voor dit, voor deze opdracht. Maar die dingen kunnen dus enorm botsen. Kunnen botsen, maar dan ben je natuurlijk een mens... en dan ga je diplomatiek proberen om al die partijen... want je hebt altijd met heel veel partijen te maken... Je hebt te maken met de architect, je hebt te maken met de ingenieurs... je hebt te maken met de opdrachtgever, met de gebruikers... met de onderhoudsdienst of de tuinmannen. Dus je hebt allerlei partijen waar je eigenlijk een... Je zit overal tussenin. Het is eigenlijk is ons werk altijd iets wat dingen moet verbinden... verbeteren, verzachten... verhelderen. Het heeft een dienstbare rol in zekere zin. En tenminste, dat klinkt een beetje nederig... maar het moet een functies volbrengen. Dus je bent ook een soort diplomaat. Je bent ook een manipulator. Je moet ook geduld hebben. Of juist even niet. Even duwen soms. Het is ook een rollenspel. Ook met mijn collega's van Inside Outside. Ik zie ook dat je daar best wel een beetje van geniet, of niet? Ja, dat is echt heel interessant. Ik denk dat je dat ook in je werk hebt. Dat iedereen dat in zijn werk hebt. Je hebt een bepaalde ambitie om iets te bereiken. Of iets te... Je wil dat iets lukt of zo goed mogelijk wordt. En dan moet je allerlei dingen passeren en doorbreken. Je begon dus als... tentoonstellingenontwerper, maar al vrij snel ging je richting interieur. Ja. Want in hetzelfde jaar dat jij begon als zelfstandige... maakte je al je eerste doek. Ja. Voor het Nederlands Danstheater. Voor het Nederlands Danstheater in Den Haag. Ja, in 1986. Hoe kwamen ze bij jou? Nou, ik had bij het Stedelijk Museum gewerkt... aan een tentoonstelling over OMA. En had natuurlijk... Het architectenbureau? Het architectenbureau OMA, ja. En ik had natuurlijk Rem Koolhaas en Madelon Vriesendorp... en eigenlijk het hele team van OMA leren kennen. Koolhaas die kwam naar Nederland, ik geloof in 1980 of 81... en ging in Rotterdam een bureau beginnen. En een van de eerste opdrachten... ik geloof dat er nog wel een ander politiebureau of zo... maar een van de eerste opdrachten was voor het Nederlands Danstheater. En dat was eerst in Scheveningen. En dat ging toen naar Den Haag. En hij vroeg of ik me wilde bezighouden met het interieur. Dus, en dat is dan ja, kleuren, vlakken, materialen, licht, meubels, eigenlijk alles. En natuurlijk met een team, hè, werk nooit, maar ik werkte toen alleen. Dus het was puur kijken wie er bij OMA aan dat gebouw bezig was. En dan was er nog een de Watertoren in Utopia in Rotterdam. En er waren allemaal creatieve fotografen en ontwerpers die deden allemaal mee. Dus het werd al heel gauw een team. Maar op een gegeven moment zei je, ja, er moet een voordoek komen. Wie gaat dat bedenken? Toen zei ik, nou, dat wil ik wel doen. Dus was dat was het dan een beetje, bluf? Bluf, tuurlijk. Want je had nog nooit een voordoek ontworpen. Nee. Durf, hè? Durf. Maar was je er ook van overtuigd? Dat kan ik wel. Ja, ik was overtuigd omdat ik al over die zaal had nagedacht... en mee had gewerkt aan hoe die zaal, hoe de stoelen eruit zagen... wat voor kleur... hoe de geluidsschermen zouden worden. Dus dat was eigenlijk heel logisch. Dat was gewoon het laatste onderdeel van het geheel. Want zo'n voordoek is natuurlijk een wand. Hè? Het is eigenlijk het vierde vlak van een ruimte. Nou, dus ik had allerlei fantasieën wat ik dacht dat het moest worden. Het moest iets gouds, het moest iets, misschien wel metalen... schijfjes worden. En ja, dan leer je, wat is een voordoek? Dat moet heel zwaar zijn, heel dik zijn. Het moet alsmaar open en dicht in allerlei verschillende configuraties. Wagner halen en allemaal termen. Het mag geen geluid doorlaten, dus het moet een hele dikke stof zijn. En dus het beeld had ik wel, maar ik wist nog niet hoe ik het moest gaan maken. Dus dat was een heel experiment. Kan je eigenlijk zeggen dat vanwege zo'n soort gebrek aan kennis... je ook uiteindelijk je eigen bureau hebt opgericht? Ja. Je kan niet alles zelf? Nee, precies. Ik kan eigenlijk niks zelf. Nou, iets in mij zegt dat het wel meevalt. Ja, nee, dat valt wel mee. Nee, maar dat klopt. Het is echt, het hele werk heeft te maken met samenwerken. En vinden, de mensen vinden of een laboratorium, of een bedrijf, of een productie. Iemand die handig is ergens in. Of het nou een timmerman is, of een drukkerij. En daar ga je het dan mee ontwikkelen. Maar je hebt wel in je hoofd wat je wil dat het wordt. Dus je moet zoeken naar de juiste team en de juiste recept, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen. Om het te kunnen maken. Ja. En hoe zijn dan de tuinen erbij gekomen? Ook gewoon persoonlijke interesse. Groene vingers. Groene vingers, ja. Ik heb altijd overal tuintjes gemaakt, of het nou op een dakgoot was of op een... Ja, dat ontstaat ook als je binnen bezig bent in een privéhuis. Dan moet er ook een tuin komen en dat heeft met elkaar te maken. Je kijkt erop uit, je loopt van binnen naar buiten. Maar dan word je er gewoon een eerste keer voor gevraagd... en voor je het weet ben je ook tuinarchitect. Ja, nou, tuinarchitect is een groot woord. Maar... tuinontwerper. Ontwerper, ja. Nee, ik ben natuurlijk geen tuinarchitect. Maar een van mijn partners is tuinarchitect, dus ja... Dus je stelt een team samen en dat is natuurlijk gegroeid door de jaren heen. En sinds een paar jaar zijn er ook twee partners toegetreden. Eén is architect en één is landschapsarchitect. En ik ben zelf de meer eigenlijk autodidact, maar ontwerper, zeg maar. Dus dat gaat heel goed samen. En dat je dan niet overal kennis van hebt... Houdt dat je tegen om je wel overal mee te bemoeien? Nee. houdt me niet tegen. Nee, want het is ook heel vrij als je niet in een bepaald vakgebied gespecialiseerd bent. Het heeft natuurlijk een enorme vrijheid. En ik heb in al die jaren heel veel opgelet. Eigenlijk altijd al. En als een spons dingen in me opgenomen. Dus als iemand me iets vertelt of voordoet, dan je krijgt natuurlijk een inzicht in ruimte. Wij moeten heel vaak werken met tekeningen of met verhalen. Dan is er nog niks. Dan is alles nog gewoon plat en op papier. En ik kan me dus voorstellen hoe een ruimte gaat worden, al voordat het bestaat. En is dat dan iets wat je echt voor je ziet, of meer een gevoel van een ruimte? Allebei. Ja. En dan moet ik ook echt horen en voelen hoe hoog is het, hoe breed, waar staat de zon, waar komt het licht binnen, natuurlijk ook wat gebeurt er, wat voor mensen komen daar, wat is de functie? Wat is de functie? Nou ja. Maar dus je krijgt steeds meer kennis zonder dat je de specialist bent. Maar het leuke is als je dan weer met een ingenieur praat of met een tuinman of met een timmerman, dat je heel gauw kan samen bedenken, snap je? Pingpongen noem ik dat, over wat er kan. Omdat je die taal geleerd hebt. Ja. Ja. Ik ga even alle luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen nog even vertellen wie ze deze nacht horen. Dat is Petra Blaise. En met haar studio Inside Outside richt Petra zich al meer dan 3 decennia op landschapsontwerp en interieurarchitectuur. Doeken en gordijnen bijvoorbeeld, maar ook vloerkleden, lichtinstallaties, tuinen en stadsparken. Zachte en plooibare materialen werkt ze mee, maar ook levende, waardoor haar werken blijven veranderen. En er is nu een oeuvreboek. Art Applied heet het. En in zo'n 900 pagina's is te zien wat Inside Outside allemaal heeft gecreëerd. Gordijnen hebben voor jou een persoonlijkheid, las ik. Ja. Hoe dan? Elk gordijn een andere persoonlijkheid? Elk gordijn een andere persoonlijkheid, ja. Ja, een doek noem ik het altijd. Misschien ja, moeten we eerst even uitleggen wat heel veel mensen denken bij gordijn natuurlijk aan iets wat je voor het raam hangt. Kan een bloemetje hebben of een streepje. Het houdt het licht tegen als je gaat slapen. En dan doe je ze 's ochtends weer open. Ja. Maar ja, dat soort gordijnen heb je. Ja, daar hebben we het. Doek, dat ook. Maken we ook wel eens, ja. Hoor. We maken ook wel eens gehoorzame gordijnen, noem ik dat. Want een gehoorzame persoonlijkheid. Ja, gehoorzame persoon, namelijk gewoon voor het raam open en dicht. Nee, dat is het eigenlijk al helemaal niet meer. Ook niet in privéhuizen. Het is altijd een zoektocht naar de emancipatie van het gordijn. En het zijn vaak enorme doeken. In de Lokhal, dat zijn onze laatste monumentale doeken in Tilburg. Ja, die zijn bij elkaar 300 vierkante meter en de grootste is 15 bij 50. Ja, daarom. Ja. 15 meter hoog, 50 meter lang, gigantische gewichten, enorme motoren, rails, runners. Het heeft een enorme techniek ook. Maar de essentie is dat ze allemaal een functie hebben en dat ze een behoorlijke aanwezigheid zijn in een ruimte. Dus soms kunnen ze ook naar buiten. Want dan loopt de rails naar buiten en dan kan het doek ook naar buiten. En het is voor mij een zoektocht geweest om het doek te laten emanciperen van de architectuur. Dus dat het zich losmaakt van de gegeven vorm. En dat was eigenlijk in de kunsthal al het geval. Dus eerst was het danstheater, het volgende doek was voor de kunsthal in Rotterdam. En daar vond ik het heel belangrijk dat bijvoorbeeld, dat is een nieuw gebouw, dat werd gebouwd, dat de rails waar het doek aan hing echt in het plafond zat. Dus die is meegestort met het beton van het dak. En dan moet je er wel op tijd bij zijn. Dus ik stond op het dak. Die rails in met natuurlijk de technici. Die rails in het betonstructuur te binden. Voordat het erop gestort werd. Zodat je echt het deel wordt van de architectuur. Maar dan is de vorm eigenlijk een totaal zelfstandige vorm. En die vorm is er bij de kunsthal rond. En die maakt eigenlijk een auditorium. En dan is het ook nog zo dat ik dacht, het lijkt me interessant om in dat gordijn, wat een auditorium maakt met stoelen erin, hè, dus je wordt omgeven door dat doek, om daar geluid in te zetten. Dus er zitten allemaal, zaten allemaal speakers in. Als je daar dus zat, dan kon je het geluid uit het doek horen. Dus dat ruist een beetje of ritselt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nee. Dat moest het natuurlijk niet. Het moest niet echoen, zoals vroeger in de katholieke kerk. Het moest perfect zijn. En de lage tonen komen uit de treden van het auditorium. Het zijn stappen, daar staan stoelen op. En de hoge tonen komen uit het doek. En daar heb ik samengewerkt met James Rubery. Die was ook deel van Utopia. En het was een geluidsnerd, zeg maar. Echt een nerd. En die heeft me geholpen. Die heeft dat helemaal uitgemeten. En dus dat was gewoon perfect. En werk jij veel met nerds? Ik krijg wel die indruk namelijk. Ja, ik werk graag met nerds. Of met mensen die een totale obsessie met iets hebben. En daardoor dat heel goed kunnen. Want het is natuurlijk ook gewoon heel veel handwerk en techniek en kennis. Ja. Gewoon timmeren en naaien en al die dingen. Ja, want die speakers, of die kleine speakers, die moesten natuurlijk een geluidsdoos erachter hebben. Hè. Je kan niet zomaar een speakertje, dat moet ergens, moet het een soort amplifier achter zitten. Dus dat hebben we allemaal bedacht. Allemaal met een naaibedrijf en met James en met mijzelf. Hoe je dat allemaal goed krijgt. En er waren twee lagen van het doek. Dus het zijn twee lagen stof. En daartussen hingen al die bedradingen en al die doosjes om dat geluid goed te krijgen. En dan aan het eind zit er gewoon een stekker die in stopcontact moet. Toch altijd weer, ja. Heel primitief. Maar dat vind ik dus leuk, dat hele primitieve. Dat het gewoon. Ja, het was natuurlijk 1992. Toen zat overal nog een stekker aan. Zat overal gewoon een stekker aan. En. Ja, maar is dit dat perfectionistische waar we het dan aan het begin even over hadden? Dat het goed moet zijn en er netjes tussen moet zitten en allemaal klein en verwerkt. En dat je daar iedereen bij zoekt die ervoor nodig is om het perfect te maken. Ja. Ja, het is perfectionisme, maar ook gewoon lol. Ik bedoel, interesse en plezier. Je noemde net al even de Lokhal. Dat is in Tilburg. Dat was vroeger een treinreparatiehal. Ja. Ja. En nu de openbare bibliotheek daar. Onder andere, ja, ook Seeds to Meet en ook twee kunststichtingen die daar. Het is nu een jaar of vier open. En al 2,5 miljoen bezoekers hebben ze daar gehad. Ja. Het ging geloof ik in 2018 of 2019 open. Ja. Wat heb jij daar gedaan? Nou, we waren deel van het competitieteam. Omdat we in de architectuur werken, daar moet je vaak een wedstrijd doen. Hè? Moet je tegen elkaar opbieden. Hoe is dat? Nou, spannend. En wij werkten met Civic Architecten. Die heette toen nog Cloud Collective. Leuke jonge architecten. En ook Braaksma en Roos, architecten uit Den Haag, gespecialiseerd in monumenten. En nou, deze oude trein van de NS, waar ze treinen repareerden, aan het spoor. Dat gebouw is gewoon prachtig. En dat is monument verklaard. En wij hebben toen die wedstrijd gewonnen. En wat wilde je ermee? Nou, wij werden alle drie de partijen, dus wij en de architecten, totaal verliefd op dat gebouw. Het was helemaal, nog helemaal die reparatiefabriek. Het rook naar olie. Er zijn overal sporen in betonnen grond. Het is nog het oude staal met allemaal bladderende verf en prachtige glazen dak en zijgevels. En het was gewoon zo mooi en zo groot en zo wijds dat we eigenlijk alle drie dachten, we moeten het helemaal openlaten. Terwijl iedereen verwachtte van, oké, als daar vier partijen in zo'n gebouw, dan krijg je natuurlijk vier dozen Ruimtes, of zo, of weet ik veel. Maar we hebben het helemaal opengelaten en we hebben eigenlijk gezamenlijk bedacht dat het een trappenlandschap zou kunnen worden. Dus vanaf de ingang, zeg maar, vouwt het zich omhoog. En dan krijg je eigenlijk een onderwereld en een bovenwereld. Onder een beetje donkerder, intiemer. Boven veel licht. En zo bereik je eigenlijk alles wat je wil vinden. En toen hebben we met 6 enorme doeken gemaakt om eigenlijk 6 verschillende ruimtes te kunnen maken als je ze nodig hebt. En dat is natuurlijk het mooie van gordijnen. Die zijn flexibel. En ze kunnen open en ze kunnen dicht. Ze kunnen open en dicht, of ze kunnen half open of half dicht. En ze kunnen van links naar rechts enzovoort. Dus je kan er allerlei scenario's mee bedenken. En dus je kan een kamer maken, of je kan een achtergronddoek maken, of je kan een toneelopening krijgen, of je kan er van alles mee doen. En toen zei de burgemeester van Tilburg, je moet die doeken weven. En dacht ik, hè, verdorie, ik wou het net gaan maken van vrachtautodoek en zeildoek en weet je wel, een beetje stoer ook. Stoer en industrieel. Maar we moesten natuurlijk weven, want Tilburg is gewoon het textielmuseum. Ja. En wij hadden al een paar keer met het textielmuseum doeken gemaakt, geweven. Voor de ambassade in Berlijn en voor een hele mooie bibliotheek in Doha, in Qatar. Dus we kennen elkaar goed. Dus ja, het is wel heel arbeidsintensief. Heel, ja. Dat kost zo 2,5-3 jaar om het voor elkaar te krijgen. Ga je er nog wel eens kijken? Ik ga wel eens kijken. Ik ben niet zo heel vaak in Tilburg, maar ik ben laatst weer geweest. Trouwens met de VPRO. Ja. Team voor de documentaire. En hoe is het om dat dan werkend te zien? Dat is hartstikke leuk. En het is ook heel leuk om het zo vol te zien met mensen die overal werken en zitten en lopen en kijken. Er waren ook een echtpaar bezig met foto's te maken van hele dichtbij. Allemaal details, niet van de doeken speciaal alleen, maar ook van de metalen kolommen. En die waren echt helemaal erin, die vonden het zo mooi. En die hebben mij nog foto's opgestuurd later van al die prachtige details van het gebouw. Wat goed. Ja, ja. Maar je ziet natuurlijk, kijk, je hebt een soort eigendomsgevoel over dingen die je gemaakt hebt. Dus je gaat meteen kijken, hoe zijn ze eraan toe? En zijn ze wel schoon? En is er iets kapot? En oh jee, daar zitten je draden aan. Heeft u een schaartje? Mag ik even bijwerken? Even netjes maken. Ja, ja, je bent altijd kritisch om te kijken of het wel goed gaat. Dus we hebben meteen daarna gezorgd dat er weer iemand het een beetje bij ging houden. Je vergist je ook wel eens in de maat, las ik in je boek. Want je bent in New York, ging jij iets maken voor de Prada-winkel daar. Oh ja. Namelijk een sok, heet het zo? In ieder geval, je wilde het luidsprekersysteem van de Prada-winkel bedekken met zilveren voile, was het? Ja. Wat is daar gebeurd? Je hebt het boek echt bekeken. He? Ja, ik heb het boek echt bekeken. We hebben ook met OMA samengewerkt. Dus we moeten ook even vertellen voor de luisteraars die dat Rem Koolhaas van OMA is ergens in deze geschiedenis ook jouw partner geworden, je levenspartner. Ja. Ja. Ja. Romantisch, hè? Ja. Maar we hebben samengewerkt aan dat hele interieur. Dus dat is eigenlijk het leuke van ons werk, dat we heel vaak vanaf het begin betrokken worden bij een project. Dus je kan helemaal mee groeien met de ideeën en hoe het gaat worden. En in dat Prada Epicenter, heet het in New York, hebben ze een hangend kastensysteem bedacht. Dat zit aan rails. Dat zijn een soort dat is van strekmetaal, een soort kasten waar de kleren en de, zeg maar, de poppen tentoongesteld worden. En in plaats van dat die kasten vastzitten aan een wand, hangen ze aan een rails. En 's avonds rollen al die kasten bij elkaar en dan is het een gesloten blok. Dus dat is voor veiligheid superhandig. En we hadden bedacht dat 1 van die rollende kasten van zacht metaal materiaal zou worden. En dat daar dan de speakers of het geluid. En toen heb ik bedacht dat ik dat kon gaan breien. En dat hebben we gedaan. Ik ben toen met mijn medewerkster Ankie. Ankie. Adriaanse zijn samen naar New York gegaan. We hadden samen zelf breinaalden gemaakt met een stuk tuinslang eraan. Ja, maar een breinaald van hoe lang? Een meter? Hoe groot? Nou ja, groot en dik. Ja. Hè? Want we moesten natuurlijk hele grote steken maken. En we wilden het rondbreien als een sok. Daarom noemen we het een sok. En dus we gingen naar het Gramercy Park Hotel. En we hadden. En je had daar de stof laten bezorgen? Uit Duitsland laten komen, hele dunne zilveren voile. Behandeld, want het moet altijd brandwerend zijn. En dat vertel ik om een reden. Nou, wij komen daar aan in Gramercy Park en daar staan die rollen keurig en daar staat een enorme kerstboom, want het is bijna kerstmis. En die rollen passen niet in de lift, dus ik vraag aan de receptie: vindt u het erg als we die rollen even uitrollen? Want dan kunnen we de stof gewoon meenemen. Vond ze helemaal niet erg. Dus wij rollen al dat zilveren voile. Dat wordt een gigantische berg. Net zo groot als de hele als de lobby. Als de ja. En we drukken dat in die lift en nemen het mee naar boven. En in onze kleine kamer. We hadden natuurlijk allebei een kamer. Ik had een iets grotere kamer. Hebben we dat allemaal gescheurd in banen van 10 centimeter. Als je wol. Als onze wol, precies. En je kan je voorstellen, je scheurt één kant op en je niet helemaal door. En dan ga je, dus het is eigenlijk een soort zigzag. Nou, toen zijn we begonnen met breien op elkaars schoot. Want je begint en dan brei je van elkaar weg. En dat ging maar door. We hebben er 7 dagen over gedaan om het te breien. Het is 10... Had je dat zo ingeschat, dat het zo lang zou duren? Ja, ik dacht misschien ietsje korter. Maar we moesten af en toe stoppen. Want het was door die behandeling, daar zit is een soort zoutoplossing, hadden we voor de brandweerende werking. De hele tijd. Ja, we moesten echt om de 2 uur naar buiten om 3 liter water te halen. En 10 bij 5 meter is het geworden, die sok. Wat gebeurt er als je 7 dagen achter elkaar breidt? Oh, het is ontzettend interessant, want we hebben elkaar ongelooflijk goed leren kennen. We hebben natuurlijk fantastische verhalen aan elkaar verteld. En we hebben ook af en toe naar een Amerikaanse televisie gekeken, naar de meest idiote programma's. Wat gebeurt er? Het is heel mooi om te breien. Het is ook heel filosofisch en heel rustgevend en en het is hilarisch, natuurlijk, tegelijkertijd. En er was natuurlijk een mevrouw die de kamer wilde schoonmaken, maar dat ding werd steeds groter. Het kroop tegen de muren op, dus het was echt... Jullie waren haar nachtmerrie. Ja. Nou, toen waren we klaar en toen dachten we, ja, hoe gaan we dit transporteren? Dus toen hebben we gevraagd om een grote vuilniszak, die kregen we, daar hebben we het ingepropt. Echt een grote vuilniszak. Toen hebben we het schuifraam open gedaan, hebben we het naar buiten gegooid en in de taxi gedaan en naar Prada gereden. En het paste. En toen opgehangen. En er was geen ladder, dus daar moesten we nog even voor vechten. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Het is een dubbele, dus die 10 meter hebben we dubbel. Dus het is 5 meter hoog. Ja, gebreid. Prachtig. Klaar is Kees. Ja, met de hand. Met de hand, ja. Ik las ook dat je buitendoeken maakt of buitengordijnen. Mm-hmm. Met waar mos op kan groeien en insecten in kunnen leven. Ja, we zijn steeds meer geïnteresseerd geraakt ook in onze landschapswerk. In het belang van de grond, van de bodem. En al het leven komt uit de grond. Tenminste, wij nog net niet, maar het is maar hoe je het bekijkt. Maar dat het zo belangrijk is om gezonde, levende grond ook in de stad te hebben. En we zijn daar zo mee bezig met natuurlijk biodiversiteit en groen en het belang van beplanting en gezonde lucht en beter water en het hergebruik van water en materialen. Dus dat moet ook, hè. En dat interesseert ons enorm. En op een gegeven moment dachten we, ja, we kunnen natuurlijk ook met onze doeken gaan denken. Of in plaats van dat we al die dingen apart houden. We hebben al allerlei tests gedaan dat zonnecellen in gordijnen verwerkt kunnen worden, zodat het ook energie opneemt. Dus dan is het niet alleen maar een schaduw of een verduisteringsgordijn voor een hele grote glazen gevel, maar kan het ook zonne-energie in zich opnemen. En nu zijn we ook bezig om te kijken of we met het textiellab trouwens in Tilburg, of we een garen of een basis kunnen maken, of breien of knopen of wat dan ook, wat vocht in zich opneemt en wat daardoor ook sporen en zaden opneemt, en dat er mossen en planten op kunnen groeien. Waardoor dus buiten een gordijn zou kunnen maken wat schaduw genereert, maar wat ook tegelijkertijd leeft. En waar zou zoiets kunnen hangen? Geen flauw idee nog. Maakt dat uit? Nou, je kan je voorstellen dat het misschien in plaats van een steigernet gebruikt zou kunnen worden. Dan is het natuurlijk wel tijdelijk. Dus we zijn enorm op zoek wat het zou kunnen doen. En waar het zou kunnen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het een publiek gebouw met een enorme glazen gevel, wat iets nodig heeft om het te verkoelen en minder licht toe te laten, dat best een idee zou kunnen zijn. Maar het is heel ingewikkeld, want je moet natuurlijk iets maken wat niet meteen vergaat. Het moet dus stand houden, maar het moet wel een voedingsbodem zijn voor levende wezens, is een groot woord, maar iets plantaardigs. En jullie houden, je zei net al even, je überhaupt bezig met de bodem en wat daarin zit. Ja. En hoe we dat gezond houden. Ja, daar is natuurlijk bijna iedereen nu mee bezig. Want het moet ook bijna. Ja, heel goed. Als je aan een gebouw werkt, moet het heel veel bewust gebouwd worden. En de Europese Unie is daar ook heel actief in. Die eisen natuurlijk van alles. Ieder gebouw moet met zoveel mogelijk gebruikt materiaal gebouwd worden. En dat hele waterfiltering en hergebruiksysteem, zonne-energie, maar nu ook levende bodem. Dat is echt supergoed. Zelfs onder het gebouw, als het kan. Want de bodem moet daar ook leven. Ja, er moet lucht en water in en dus leven kunnen bevatten. En dat is echt super interessant. En wat wij doen, en dat vinden wij natuurlijk weer ontzettend leuk, is, we hebben nu een subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds. 2 jaar geleden, geloof ik, begonnen. We hebben gezegd, we willen dat in beeld brengen. We willen, omdat we zoveel werken met ingenieurs, architecten, bewoners, ontwikkelaars enzovoort, die daar geen idee van hebben wat er eigenlijk leeft onder de grond, en dus daar niet genoeg rekening mee houden, vinden wij, willen we het graag in beeld brengen. Wat er gebeurt onder de grond. Hoe wortels en schimmels en hoe alles samenwerkt. Micro-organismen, bacteriën. Daar hebben we subsidie voor gekregen. En daar zijn we mee bezig. En dat is een aanleiding voor ons om overal contacten te leggen met de Wageningen, met Naturalis, met wetenschappers van de Vrije Universiteit, met ontzettend leuk. Je blijft gewoon die spons, hè? Ja, die spons. Dus die vragen we allemaal bij ons. En dan zitten we echt uren aan tafels. Dat noemen we dan workshops. En dan krijgen we al die verhalen te horen. Want de een is gespecialiseerd in springstaartjes. De ander is gespecialiseerd in schimmels. De ander. En dan zeggen we, nou, dan begrijpen we hoe die dingen allemaal samenwerken. Maar hoe ziet het eruit? En hoe maak je daar een tekening van, waardoor je dat meteen communiceert in zo'n project. Dus dat is wat we proberen. En daar hebben we eerst hele, vind ik, mooie tekeningen gemaakt. Maar nu zijn we weer een stap verder aan het gaan, want wij moeten architectuurtekeningen maken. We zijn niet beplantingsspecialisten, maar we maken echt landschappen die gaan over al die lagen. Ook voetpaden en watergoten en wat zit er onder de straat. En, hè, dus het is niet alleen maar romantische tuinen, maar ook heel technisch. Dus we willen in al die werktekeningen ook al die lagen van de grond en al die wortelstelsels en al dat levende wezens willen we eigenlijk tekenen. Ook omdat je er dan goed voor kan zorgen. Ja, en dat je dus niet meer alleen tekent wat boven de grond is en het daarover hebt als ontwerper, maar ook wat er onder de grond zit ontworpen wordt. Ja, want als ontwerp je wat er onder de grond zit als landschapsontwerper? Nee, maar je schept condities waardoor dat kan gebeuren. En die condities, die moet je natuurlijk begrijpen en overbrengen, communiceren. Ja, dat begrijp ik. Begrijp je het of is, ja, nee, ben ik te ingewikkeld? Ja, ik zat ook te denken, want je maakt in Genua nu een herdenkingspark voor de brug daar die daar is ingestort. Ja. En daar zorg je bijvoorbeeld weer dat de bodem water op kan nemen, omdat het daar heel vaak overstroomt. Ja. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik kreeg zojuist een duimpje van Petra Blaise. Is dat een beetje hetzelfde? Ja, dat is hetzelfde. Ja, dat is een industrieel gebied wat we eigenlijk, wat de gemeente Genua samen met de provincie heeft bedacht dat daar een stuk park, een stuk van dat industriële gebied park moet gaan worden. Onder die brug, inderdaad. En dat is zo vervuild en dat is één grote woesternij van asfalt en beton en wegen en treinsporen enzovoort. En dat overstroomt heel vaak, want er zit ook een kanaal natuurlijk. Er zijn een paar van die dalen bij Genua waar het water naar de zee gebracht wordt, letterlijk, van noord naar zuid. En dat overstroomt vaak en dat is gewoon kanaliseren van rivieren, daar komt men ook steeds meer achter, is een gevaarlijk iets. Want je laat de rivier niet zijn eigen gang gaan. Dus hij gaat omhoog in plaats van opzij. Maar ook natuurlijk een verouderd rioolsysteem. Het is een hele oude stad, een prachtige stad. En die combinatie maakt dat er echt heel erg wateroverlast komt. Echt zo dat de auto's wegdrijven en echt rampzalig. Dus, dat was trouwens ook een competitie die we gewonnen hebben samen met Stefano Bueri, een Italiaanse architect, en Metro Gramma, twee architectenbureaus, en wij als landschapsontwerpers. We hebben in ons ontwerp gezegd, we willen dat helemaal openbreken en de grond reinigen en goede grond aanbrengen en zorgen dat het helemaal poreus is en dat er dus een heel goed waterhuishouden is en levende grond en natuurlijk prachtige tuinen. Dat natuurlijk ook. En 43 bomen voor de 43 slachtoffers. Ja, en we zijn dus, het gaat stap voor stap, want het gaat heel lang duren, dit project. Zeker wel 10 jaar, denk ik. Want er zijn allemaal fabrieken en bedrijven en dat moet allemaal nog uitonderhandeld worden. Maar het allereerste wat we gedaan hebben is inderdaad die Radura della Memoria gemaakt. En dat is een herdenking voor de 43 gestorvenen. Bij de ingestorte brug. Ja, ja. En dat is natuurlijk een drama, maar het is ook een politiek drama. Dus dat is. En daar hebben we 43 verschillende bomen in een cirkel gezet met alle namen van de gestorvenen. En in die cirkel kun je van alles doen: bij elkaar komen, herdenken of toneelspelen of performen, whatever. Mooi. Ja, het wordt heel intensief gebruikt. Dankjewel voor al je verhalen, Petra. Het boek Art Applied, het oeuvreboek van mijn gast van vannacht, Petra Blaise, en haar veelgeprezen studio, is nu verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons daarvoor op in een podcast-app naar keuze. We zijn overal te vinden. Hierna kunnen we luisteren naar het gesprek van Misha en haar gast, gynaecoloog en schrijver Mieke Kerkhoff. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Roos Ouwehand mijn gast. Zij schreef het scenario voor de televisieserie De Joodse Raad. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.